महाभारत वन पर्व सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद। वैशंपानुवाच एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य वानरेन्द्रस्य धीमतः भीमसेनस्तदा वीर प्रोवाचा मित्रकर्षणः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। भीमुवाच को भवान किम निमित्तं वा वानरं वपुरास्थितः ब्राह्मणानन्तरो वर्ण क्षत्रियस्त्वां तु प्रेक्षते। भीमसेन ने पूछा, आप कौन है और किस वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। कौरव सोमवंशीय कुंत्या गर्भेण धारित पांडवो वायुतनयो भीमसेन इति श्रुतः। मेरा परिचय इस प्रकार है, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है, माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ, मेरा नाम भीमसेन है। स वाक्यं कुरुवीरस्य स्मितेन प्रतिगृह्य तत हनुमान वायुतनयो वायुपुत्रम अभाषत। कुरुवीर भीमसेन का यह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमान वाच वानरोहम नते मार्गम प्रदास्यामि यथेप्सितम् साधु गच्छ निवर्तस्व माम त्वं प्राप्स्यति वैशतम्। हनुमान जी बोले, भैया मैं वानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन वाच वैशतम वासु यद्वान्यन्न त्वां प्रेक्षामि वानर प्रयक्ष मार्गम उत्तिष्ठ मामत्त प्राप्यते व्यथाम। भीमसेन ने कहा, वानर मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो, ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान वाच नास्ति शक्तिर्ममोत्थातुं व्याधिना क्लेशितोऽहं यदवश्यं प्रयातव्यं लंघयित्वा प्रयाहि माम्। हनुमान जी बोले, भाई मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझमें उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम वाच निर्गुण परमात्मा तो देहं व्याप्यावतिष्ठते तमहं ज्ञान विज्ञेयं नावमंडे न लंघये। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं, वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं, मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूँगा। यद्यागमेन विद्यां च तमहं भूतभावनं क्रमेयं त्वां गिरिं चैव हनुमानीव सागरम्। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूतभावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्हें को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान वाच क एष हनुमान नाम सागरो येन लंघितः प्रेक्षामि त्वां नरश्रेष्ठ कथ्यतां यदि शक्यते। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था, उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीम वाच भ्राता मम गुण श्लाघ्यो बुद्धि सत्व बलान्वितः रामायणेति विख्यात श्रीमान वानर पुंगवः। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं, वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। राम पत्नी कृते चेन सतयोजन विस्तृत सागर प्लवगेन्द्रेण क्रमेण लंघित। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांग गए थे। समे भ्राता महावीर तुल्योहम तस्य तेजसा बले पराक्रमे युद्धे सक्तोहम तव निग्रहे। वे महापराक्रमी वानरवीर मेरे भाई लगते हैं, मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उत्तिष्ठ देह मे मार्गम पश्चिम बेचाद्य पौरुषम मच्छासनम अकुर्वाणम त्वाम वानिश्चेयमक्षयम्। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वै सम्पान वाच विज्ञायतम बलोन्मत्तम बाहुवीर्येण दर्पितम हृदय नावहस्यैनम हनुमान वाक्यम अब्रवीत। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपने भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमान वाच प्रसीद नास्ति मे शक्तिरुत्था तुम जरयानक ममानुकंपया त्वेतन पुच्छमुत्सार्य गम्यताम। हनुमान जी बोले, अनघ मुझ पर कृपा करो, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूछ को हटा दो और निकल जाओ। वै सम्पायन वाच एवं मुक्ते हनुमता हीन वीर्य पराक्रमम मनसा चिंतयत् भीम स्वबाहुबल दर्पितः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा। पुच्छे प्रगृह्य तरसा हीन वीर्य पराक्रमम सालोक्यम अंतकस्यैनम नयाम्यद्देह वानरम। और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेगपूर्वक इसकी पूछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूँ। सावज्ञमथ मामेण स्मह जग्राह पाणिना न चास कच्चालयितुम भीम पुक्षम महाकपे। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपे की पूछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। उच्च क्षेप पुनर्दोर्भ्याम इंद्रायुधमिवोच्छ्रितम् नोद्धर्तुम असकम धीमो दुर्भ्याम अपि महाबलः। तब महाबली भीमसेन ने उनके इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने के लिए पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। उच्छिप्त भ्रूर्विवृत्ताक्ष संघत भ्रुगुटी सुख मुख सुन्नाम कात्रो भवद्भीमो न चोद्धर तुम ससाकतम। फिर तो उनकी भौहें तन गई, आंखें फटी सी रह गई, मुखमंडल में भ्रुगुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उसके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूछ को किंचित भी हिला न सके। यत्नवान पितो श्रीमान लांगुलोद्धरणोद्धुर कपे पार्श्वगतो भीम तस्थौ बीडानतानः प्रणिपत्य च कौन्तेय प्राञ्जलिर्वाक्यम अब्रवीत। प्रतीद कपिथार्दूल दुरुक्तम क्षम्यताम मम। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपि प्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हो उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। सिद्धो वा यदि वा देवो गंधर्वो वाथ गुह्यक पृष्ठ सन काम्य आब्रूही कस्त्वं वानर रूपधे। आप कोई सिद्ध है या देवता, गंधर्व है या गुह्यक, मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ, बतलाइए इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? न चेत गुह्यम महाबाहो श्रोतव्यम चेन भवेन मम शिष्यवत्वाम तो प्रेक्षामि वपन्नोऽस्मि तेन घ। महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनघ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा करे। हनुमान वाच यत्ते मम परिज्ञाने कौतूहलम अरिंदम तत्सर्वम अखिलेन त्वं शृणु पांडव नंदन। हनुमान जी बोले, शत्रु दमन पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। अहम केसरिण क्षेत्रे वायुना जगदायुषा जात कमल पत्राक्ष हनुमान नाम वानर। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। सूर्यपुत्रम च सुग्रीवम शकपुत्रम च वालिनम सर्वे वानर राजान तथा वानर यूथपा उपतस्थुर महावीर्या मम चामित्र कर्षण सुग्रीवेणा भवत् प्रेते अनिलस्याग्निना यथा। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर यूथपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्यनंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार बाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। निकृत ततो भ्रात्रा कस्मिंश्चित् कारणांतरे ऋष्यमुखे मया सार्धं सुग्रीवो न्यवसच्चिरम्। किसी कारणांतर से वाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया, तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे। अथ दासरथिर्वीरो रामो नाम महाबलः विष्णुर्मानुषरूपेण चतार वसुधातलम्। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। सपितु प्रियमन्वेक्षन् सहभार्य सहानुज सधनुर्धन्विनाम श्रेष्ठो दण्डकारण्यमाश्रितः। वे अपने पिता के आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दण्डकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। तस्य भार्या जनस्थाना छलेनापहिता बलात् राक्षसेन्द्रेण बलिना रावणेन दुरात्मना सुवर्ण रत्न चित्रेण मृगरूपेण राक्षसा वंचयित्वा नरव्याघ्रं मारिचेन तदा नख। अनघ, दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्न में विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छल पूर्वक हर ले गया। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां हनुमद् भीम संवादे सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 147वां अध्याय पूरा हुआ।